إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. گرانو محترم و عزت مند و مسلمانان ورونو، د اوړي سخته ګرمي شروع شوې ده. که موږ فکر وکړو، په دې دنیا کې هر یو انسان کله چې ګرمي سخته شي، غواړي د دغې ګرمۍ نه د راحت او سهولت دپاره کوشش وکړي، ځان بچ کړي، خپل بچیان او اهل بچ کړي، د سوري انتظام کوي، د پکي او د مکیف انتظام کوي. هر انسان د خپل وس په اندازه باندې غواړي چې د دغې ګرمۍ نه ځان بچ کړي. هر یو فرفوټ کوي چې ګرمي ډېره سخته ده، او کامیاب خوشحاله هغه څوک وي چې هغه یو څه ناڅه فنایي د ګرمۍ نه ولري، ارکنډیشن ولري، سفر ولري، پکی ولري. او ځینې خلک وس لري، طاقت لري، هغه یې په اوړي کې د دغې ګرمۍ نه یخو ځایونو ته سفر کول غواړي چې هغه یې راحت او سهولت منده کړي. ورونو، سوال دا دی چې آیا موږ او تاسو کله هم د جهنم د ګرمۍ باره کې سوچ او فکر کړی دی چې د جهنم ګرمۍ څومره ده؟ په دې کې فکر کړی دی چې د هغې دپاره، د هغې نه د ځان ساتلو دپاره موږ استعداد او تیاری نیولی دی چې هغې نه موږ الله بچ کړي؟ او هغه څه چې الله رب العالمین او د هغه پیغمبر موږ د هغې نه یېرولي وو چې د دغې اور نه ځان بچ کوي، هغې دپاره تیاری ونیسئ، هغه تیاری موږ نیولی دی که نه دی؟ ورونو، دا دنیا کې چې کومه سخته ګرمي راځي، د دې مصدر د کوم ځای نه دی؟ د کوم ځای نه دا ګرمي راځي؟ په دنیا کې هیڅوک نشته چې دې ګرمۍ کې هغوی کنترول ولري، دا ګرمي زیاته کې یا کمه کې. هغوی سره د دې چابي او د دې بټن دنیا کې چا سره نشته د دې د کمولو زیاتولو. دا یو د رب العالمین په لاس کې ده. صحیح حدیث کی راضی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی: اشتکت النار الى ربها فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا ور الله ته شکایت وکوه یا الله بعض زما بعض وخړه د سختی نه د سختی ګرمی نه نو الله رب العالمین هغې ته اجازت وکړه چې په کال کې دوه تنفسه واخلي دوه ساګانې واخلي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فأشد ما تجدون من الحر من سمومها ډېر هغه چې تاسو سخته ګرمي حس کوئ دا د سموم د جهنم نه دی د هغه سختې ګرمۍ ګرمۍ کې چې کومه سا اخلي هغه سا اخیستل دي صرف د جهنم چې موږ او تاسو هغه ګرمۍ دلته برداشت کولی نه شو کوم ځایونو کې چې ګرمۍ ډېره زیاته شي د ګرمۍ په خاطر ماشومان مړه کېږي خلک مړه کېږي خلک زندګي نه شي کولی وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها أو دير سخت يخنيك إحساس كوي أغد الزمهرير ده جهنم ندي جهنم كي دو قسم يو سخت قرمي أو يو قسم عذاب سخت يخنيكي نو أغد سخت يخنيكي چه جهنم تنفس واخلي دنيا كي ده سخت يخني ده أغد تنفس أثر دي أو سخت قرميكي چه أغد تنفس واخلي ده سخت گرمی په دنیا کې د هغې جهنم د نفس د سا اخیستلو یو اثر دی نو څرنګه به هغه جهنم به څنګه وي چې د هغې هغه سا اخیستل دغومره سخت دي چې موږ او تاسو هغه نشو برداشت کولی ورونو د دغې وور چې هغه د جهنم وور دی د هغې ځینې صفات بیانوو چې هغې زموږ او ستاسو زړونه کې د هغې نه ویره راشي او انسان چې د یو شي نه ویرېږي بیا د هغې نه ځان ساتي د هغې دپاره اسبابو فکر کوي چې دې ته الله ما ورنولي نو دا څه قسم اور دی څومره ګرمي لري دغه اور نو دغه اور د دنیا د اور په شانته نه دی ځینې احادیث تاسو په مخ کې د دغې اور د سختوالي دغې اور د سخت ګرموالي او په هغې کې چې کوم عذابونه الله رب العالمین را ګرځولی دي هغه باید را په یاد کړو د دې دپاره چې زموږ زړونو کې ویره راشي د دغې وور نه د هغې نه د بچ کولو د بچ کېدلو اسباب موږ ولټوو ورونو د آیات چې ما ولوسته په دې آیات کې الله رب العالمین فرمایي ای مؤمنانو خپل ځانونه او خپل اهل تاسو وساتئ د هغې وور نه چې د هغې خاشاک خلک او ګټې دي د هغې خاشاک اگه چی بلیگی پا خلکو با بلیگی و پا گتا بانده با بلیگی ستاسو که خیلوی گتا چی گرمشی دا اگه گرمایش دیر سخت توی زر نسلیگی او بیا وای چی داسی وور ده داسی زندان ده چی اگه بانی علیها ملائکتون غلازون شداد اگه بانی داسی ملائک مقرر دی چی زلون دیر سخت دی او دیر قوت والا دی اگوی اغه څه د الله نافرمانی نه کوي او اغه څه کوي چې الله ورته امر کړی وي وروڼو که موږ خیال وکړو د دنیا په جیل او زندان کې چې یو انسان وي نو څو طریقو سره هغه د هغې نه خلاصېدی شي یو طریقه خو دا ده چې قوت باندې زندانیان راټول شي مظاهره وکړي او کوم پیرهداران وي ډز هغه ووهي او زندان مات کې وځي خپل قوت باندې یا د هغې هغه قام قبیله هغوی راشي او په هغه زندان باندې هغوی عملیات وکړي او هغه هغه کسان مړه کړي او هغه خپل ملګري ترې راوباسي یا دا وي چې هغوی سفارش وکړي دغې پیرهدارانو او پولیسو ته چې خیر دی موږ باندې رحم وکړي موږ وباسئ هغوی سفارش ومني او هغوی پرېږدي یا دا وي هغوی له رشوت ورکړي دا پیسې واخلئ خیر دی او موږ پرېږدئ که نورې څه هم ونه شي هغوی باندې جیل خېږي چې لس کاله شل کاله دېرش کاله بعد بیا وځي او که هېڅ هم نه وي خو هغې کې مړه شي ختم شي مرګ راشي ورته دا ټول شیان د جهنم په زندان کې دا نه شي چلېدلی انسان خپل زور د هغه طاقت د هغه خپل قوم هغې سره نصرت نه شي کولی غلاظ شداد دا ملایکې ډېر سخت قوت والا دي هغې سره مقابله نه کېږي سفارش هم نه مني زړونه ډېر سخت دي هغوی باندې زړه نه نرم کېږي هغوی به کله کله سفارش وکړي خزنت جهنم جهنم والا فرشتو ته به وایي ادعو ربکم یخفف عنا یوما من العذاب الله نه وغواړه چې یوه ورځ عذاب موږ باندې کم کړي هغوی به ورته وایي دنیا کې وایي تاسو ته پیغمبران راغلي نه وو تاسو ته واضح دلایل راوړي نه وو د د دې ور ذکر درته کله نو چې دې ور رزان وساتي د الله او د الله د پیغمبر نافرمانی مکوي هغه به وای وو مونږ ته راغلی وای وس دعا کوي ستاسو دعاګانې نه قبليږي نو سفارش نه قبليږي ورونو رشوت هم نه چلیږي هلته رشوت هم نشي ورکولی دا هم نشته چې هغوی هلته پاتې شي او هغوی باندې مرګ راشي د مرګ تمنا به کوي چې مرګ راشي خو مرګ هلته نشته دی صحیح حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ باندې به مرګ د یو ګډي قوي ګډي په شکل باندې راوستی شي د جهنم او د جنت په منځ کې به ودرول شي جنت والاو ته به الله پاک ووایي چې دا پیژنئ څه شی دی ټول به سرونه رانیخ کړي دي ته به وګوري وای به هو دا مرګ دی بیا به الله پاک دوزخ والاو ته ووایي چې دا پیژنئ دا ګډۍ به ورته وښایي چې دا څه شی دی ټول سرونه راجک کړي ورته وګوري چې وبه پیژني هو دا مرګ دی نو الله رب العالمین به امر وکړي دې ګډۍ باره کې چې دا ذبح شي بیا به جنتیانو ته ووایي خلود لا موت ستاسو دپاره همیشګي ده مرګ ختم شه او جهنمیانو ته به وایي چې اوس همیشګي ده مرګ ختم شه هغوی به تمنا د مرګ کوي جهنمیان خو مرګ به نه وي ده هلته ورونو دا هغسې جیل دی هغسې زندان دی چې دغه شیان چې د دنیا په زندان کې چلیږي هغه هلته نه چلیږي ورونو د دغه جهنم بعضی صفات مونږ او تاسو ته نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی نبی علیه السلام فرمایي ستاسو د دنیا دا اور چې تاسو یې بلوئ دا وایي د دوزخ د اور او یا اومه حصه کې ګرمي لري او یا اومه او یا چنده د جهنم اور په دې باندې ګرم دی ورونو یو د ژبې خبره یو عملي چې انسان فکر وکړي که یو انسان تنور جوړ کړي دلته او ډېر لرګي پکې واچي اور بل شي یو انسان طاقت لري چې په هغې کې یو منټ هغې کې ودرېږي د دنیا اور او دا رکوټې اور دی لږ ځای دی خو یو منټ هغې کې د ودرېدلو طاقت نه لري نو هغه اور چې د دې نه اویا چنده ګرم دی د هغې به څنګه طاقت ولري د دې وجه نه سلف و صالحین به عملي ته ورسره چې اور به په یاد کړي نو یو ګوته به اور له ورله چې وس به ونه شي ویل به زه د دې توان نه لرم چې دې باندې صبر وکړم نو باید هغه کارونه ونه کړم چې هغه سبب د دخول د اور دی زه د هغې برداشت نه شم کولی که یو انسان وکولی شي چې د اور برداشت لري چې زه طاقت لرم اور کې وخت تېرولی شم وکړه بیا ګناهونه بیا پروا نشته خو یو ځل دنیا کې تجربه وکړه یو تنور ته ځان واچوه یو دوه منټه پکې ودرېږه بیا پته ولګېږي که ته جهنم کې ساعت تېرولی شي برداشت کولی شي نو بیا ګناهونه کوه پروا نشته خو لږ تجربه وکړه لږ نو د جهنم اور او یا چنده د دې اور نه هغې ګرمي سخته ده صحابه وویل یا رسول الله دا د دنیا اور دا خو هم کافي دی دا څوک نشي برداشت کولی نبی علیه السلام وایي چې هغه اور الله رب العالمین دې باندې نه شپېته چنده هغه تیز کلی دی ټول دغسې دی لکه د دنیا اور متفق علیه حدیث دی د بخاري او مسلم ورونو دغه ډېر لوی عظیم اور دی دغه ډېر جوور دی د دې جووروالي باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ځل هغه یو اواز واورېده صحابه کرامو ته فرمایي تاسو پوهېږئ دا د څه شي اواز و هغې وایي الله او د الله رسول ته پته ده نبی علیه السلام وفرمایل وایي دا یو ګټه وه چې اویا کاله مخکې دا غورځول شوې وه اوس وس اور اخر ته ورسېدله اویا کاله یو ګټه مزل کوي اویا کاله بعد د هغې وخته رسېږي که مونږ فکر وکړو یو پنځه سوه متره یو جوور ځای کې هغې کې اور نه وي او انسان ورولېده د هغه به څه حل وي په هغې کې بیا چې اویا کاله ګټه مزل کوي او دا ټول اور وي نو انسان به څه حل وي الله دې مونږ او تاسو د عذاب د اور نه وساتي حدیث کې راځي الله رب العالمین چې کله جهنم پیدا که زر کاله هغه اور بلېده چې هغه سور شه د هغې نه وروسته زر کاله هغه اور بلېده چې هغه سپین شه او زر کاله بیا دا اور بل شه تر څو چې هغه تک تور شه ډېر سختوالي نه اوس هغه اور تور دی او تورتم دی او دغم را جور دی چې هغه یا کال یو کانه هغه مزل کی تر سو چې هغه د اخر ته ورسیږي. ورونو دام نه ده چې صرف اور دی، دغه اور سره سره په دې اور کې قسمه قسم عذابونه دغه اور والاو ته میلاویږي. دغه اوبه به څه وي کله کله تږي شي اوبه غواړي، نو هغوی ته به ګرمې اوبه ورته کیږي چې اوس کې د هغوی کلمې به ورسره ټوټې ټوټې کیږي. وسقوا ماء حميما، او د هغوی خوراک به څه وي، وږي کیږي به هم، زقوم به د هغوی خوراک وي. علما وایي زقوم داسې یو خبیث ونه ده چې ډېر بدبوی ده، او نبی صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته د زقوم یو څاڅکی هم د دنیا ته راشي ټول د دنیا والاو باندې به د هغوی معیشت خراب کی او فاسد به کی. نو دغه چا به څه حال وي چې دغه زقوم یې ټول خوراک وي د هغوی. د هغوی جامې به څه وي؟ داسې جامې به وي چې هغه یې پوتن کې واچوي، هغې کې به اور ډېر سخت بلیږي، او هغه به اور ډېر اورونه به اخلي. ورونو صرف اور نه، بلکې په هغې اور کې دننه دغسې سخت عذابونه، هغوی کې به د اوسپنو پړی اچیل کیږي، په هغې باندې به تړل کیږي. دارنګې د یو کافر جسمونه به ډېر غټیږي د دې دپاره چې ډېر عذاب وڅکي. حدیث کې راځي وایي د یو کافر غاښ به دومره شي لکه د وحود غرمره، وحود غرمره چې یو غاښ شي په یو خوله کې دېرش غاښونه، دېرش د غرونو اندازه، صرف دا یوه به یې خوله وي. او د کافر د ولو منځ کې وایي چې د منکبین د ولو منځ کې به یو راکب یو شاسوار درې میاشتې مزل کوي، دغونه به د ده د اولو منځ غټ شي، هغه د دې دپاره چې دا سخت عذاب وڅکي. نو بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې جهنم کې به عذابونه متفاوت وي د اعمالو په نتیجه کې. هر څوک به د خپل عمل په اندازه هغه ته عذاب ورته کیږي. اسانترین عذاب والا، سپکترین عذاب والا په جهنم کې نبی علیه السلام وایي دا به هغه سړی وي چې هغه ته به دوه سرکوټې د خپو لاندې کیښودلی شي، او د هغې سرکوټو نه به د دماغ خوټ کیږي لکه کټۍ چې خوټ کیږي. دا انسان به داسې فکر کوي چې په دې جهنم کې زمانه د سخت عذاب والا بل نشته، او حقیقت دا دی چې دا هغه اسانترین عذاب والا دی، د ده نه به سپک عذاب د بل چا نوی. خو د ده احساس به دا وي چې یاره سخت عذاب چې دی هغه زما دی، د بل چا نه دی. الله دې موږ او تاسو د جهنم د عذاب نه وساتي. ورونو د دې وجې نه چې د جهنم قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يعلمون، ته ورته ووایه پیغمبره چې جهنم اور ډېر سخت دی په حرارت او ګرمۍ کې که دوی ته پته وي. نو قرآن کریم کې بار بار په لسګونه نه په سلګونو ځایونو کې رب العالمین موږ ته له دې نه تحذیر راکړی دی چې د جهنم د اور نه ځان وساتئ. نبی صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته نصیحت کړی دی، تحذیر راکړی دی چې دا په یاد ولرئ، د جهنم د اور نه ځان وساتئ. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم یجد فبکلمة طیبه، د اور نه ځان وساتئ اگر که په نمایي قجوره باندې وي. معمولي شی هم کم مه ګڼئ، د دې دپاره صدقه وکړئ چې الله ستاسو بدنونه د اور نه خلاص کړي. صدقه وکړئ، خلکو سره احسان وکړئ. که دا نمایي قجوره هم نه منده کوئ، نو ښې خبرې وکړئ خلکو سره، کلمه طیبه. ورونو دا ځینې صفات د اورو چې موږ بیان کړه د جهنم د اور، او په هغې کې عذابونه. اسباب د دخول د اور چې دي، اور ته به څوک داخلیږي، ولې داخلیږي، دې باندې ځان پوهیږو. یو خورونو کفر او شرک دا اسباب د داخلیدلو د اور دی. الله وایي ما جهنم د کافر او مشرکانو دپاره تیار کړی دی. ومن یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، هغې باندې الله پاک جنت حرام کړی دی، څوک چې شرک وکړي الله سره، او د هغې ځای جهنم دی، همیشه به ورپکې وي. خو یو طبقه مسلمانان چې کلمه وایي، هغوی هم د ځینې اعمالو په وجه باندې به هغوی جهنم ته داخلیږي، هغوی ته به سزا ورکی کیگی دا دغه اعمالو چې هغه کلمه وای مسلمان دی خو هغه به داسې کارونه داسې معصیتونه کوي چې هغه به سبب د داخلیدلو د اور ګرځي. موږ او تاسو ته مهم دغه اسباب پیژندل دي چې دا څه شي دي. مسلمان هم دی خو کله کله داسې معصیتونه داسې کبایر کوي چې هغې نه توبه ونه باسي، الله رب العالمین د هغې په مقابل کې جهنم ته داخلوي، د هغې په اندازه باندې ورته عذاب او سزا ورکوي. ورونو، ځینې د دغې اسبابونه کبایر غټ ګناهونه. هغه علماو ذکر کړل دي لکه یو انسان دروغ وایي، غیبت کوي، چغلګري کوي، قتل کوي، ربا کوي، ربا سود کوي، زنا کوي. دا ټول هغه کبایر ګناهونه دي که انسان د دینه توبه ونه باسي دی هر یو باندې د دلیل قائم دی چې الله رب العالمین به ده ته عذاب ورکوي په جهنم کې. حدیث کې راځي اکثر ما یدخل الناس النار الفم والفرج. نبی علیه السلام نه تپوس وشه چې ډېر هغه شی چې یو انسان اور ته داخلوي هغه څه شی دی؟ نبی علیه السلام ورته وایي چې هغه خوله ده او فرج دی. دې خوله ډېر آفات لري چې په دې باندې انسان جهنم ته داخلیږي. دروغ په دې خوله باندې ویل کېږي، غیبت په دې خوله باندې کېږي، د یو چا قذف محسناتو په دې باندې کېږي، شرک په دې باندې کېږي، کنځل او پوچ پاش دا په دې ژبه باندې ویل کېږي. ډېر زیات آفتونه لري د دې ژبې په وجه باندې ډېر کسان اور ته داخلیږي. نبی صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله عنه نبی علیه السلام ته وایي إنا وإنا لمواخذون بما نتكلم به. أي من فأخذ سيش من خبرك وفديبان من غا نولكيه ومن تعذاب راك لكيه. نبي عليه السلام ورتفرماي سكلتك أمك يا معاذ، فتادي مور برش يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم؟ پړ مخې په جهنم کې نه غورځول کېږي خلک مګر د وجې د دغه د جبو د لونو نه چې جبه باندې لو کوي او شنه او پاخه یو ځای ریبي. ورونو، یو د اسبابو د دخول د اور نه مونځ پرېښودل دي. هلته به جهنمیانو نه پوښتنه وکړي ما سلککم فی سقر؟ قالوا لم نكن من المسلين. تاسو دي سقر ته چی شي راوستئ؟ څه شي داخل کړئ؟ وایي مونږ منځونه نه کول دنیا کې. ورونو، منځ پرېښودل اسباب د دخول د اور نه دی چې یو انسان په دې کې اور ته داخلیږي. ورونو، خلاصه دا ده چې هر معصیت د الله رب العالمین نافرماني د هغه اوامر نه په ځای کول او د الله رب العالمین محرمات چې هغه حرام کړي دا غي کول هر یو امکان د دې چې انسان هغه عذاب ورکړي شي هغه ته جهنم د ورته داخل کړي شي او د خپل عمل په اندازه باندې هغه ته عذاب ورکړي شي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو ته د عذاب د ور نه نجات راکړي. الله رب العالمین دې وکړي چې موږ هغه اسباب چې هغه د ور د داخلېدو اسباب دي هغې نه موږ بچ شو او هغه اسباب چې د جنت د داخلېدلو دي هغې باندې عملونه وکړو. اقول ما تسمعون واستغفر الله لكم ولي ولسائر المؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ورنو فاستدينا جمون زن صفتنا دا جهنم دور بارك وفي جنتل شغا دير سخ بور دي دير سخ قرن دي دير سخ جور دي اوغي كسفارشون داغين وتل أسان ندي سوق داغين وتل نشي. نو دا غي زني اسباب منغو في جنتل وست دا نجات اسباب چي الله رب العالمين منتل دا غي ورنا نجات را كيسا اسباب دي. خلاصي تور سر دا غي اسباب يو خدا دي چي انسان ايمان راولي پا الله باند شرك و كفر پري دي. دوهم دا دي اغا اسباب چي اغا دا داخل دلو دور اسباب دي اغا اسباب و نزان وساتي كبيرة گناونا. او معصیتونه او درهم داده ورونو چې همیشه انسان د اور نه ویره محسوس کی وویریږي هر وخت د اور نه ویره وکړي او انسان چې د یو شي نه ویریږي د هغې نه ځان ساتي دا ویره مطلوب ده قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعید دا جنتونه د هغه چا دپاره دي چې هغوی زما د ودرېدلو نه چې زما په مخ کې به ودرېږي دې نه ویریږي او زما د وعید نه ویریږي چې ما خلکو ته وعید ورکله چې جهنم دی وور دی عذاب دی د هغې نه ویریږي دارنګي والذين هم من عذاب ربهم مشفقون اغا كسان چې دوی د عذاب د رب نه په ویره کې دي همیشه ویریږي د هغې نه نو انسان چې کله د یو شي نه ویریږي د هغې نه ځان ساتي او انسان که بیخي غافل وي جهنم اور یې بیخي په فکر او دماغو کې نه راځي نو څه به ترې ځان وساتي باید هر وخت موږ او تاسو دغه ویره په زړه کې ولرو چې جهنم دی اور دی عذاب دی د هغې نه په ویره کې وي کله چې موږ دغه ویره ځان سره محسوس کړه بیا به کوشش کوو چې د هغې نه ځان وساتو د هغې د اسبابو نه ځان وساتو دارنګي د بل جنتیان به په جنت کې وایي انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم یو بل ته به مخ راواړئ او به وایي چې موږ مخکې د دې نه په خپل اهل کې دنیا کې موږ ایریدلو د اور د عذاب نه موږ سره ویره موجود وه خوف موجود و نو موږ الله پاک وساتلو د سموم د عذاب نه د جهنم د عذاب نه نو دا یو مهم سبب دی چې یو انسان سره همیشه د پاره دا خطر و دا خوف موجود وي د اور د جهنم کله چې خوف وي نو هغه دعا هم کوي هغه اسبابو نه ځان ساتي پوښتنه کوي همیشه کوشش یې دا وي چې الله پاک د دغې عذاب نه د دغې اور نه دا انسان وساتي بل سبب دا دی چې یو انسان دعا کوي دعا ډېر مهم شی دی دی وجنه نبی صلی الله علیه وسلم ډېر دعا چې بیې کوله هغه به د اور د جهنم نه د پناه غوښتلو دعا کوله منګو تاسو په هر مانځه کې وایو ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذابا نار یا الله موږ د اور د عذاب نه وساتي دارنګي نبی صلی الله علیه وسلم وایي تعوذوا بالله من اربع د څلورو شیانو نه تاسو پناه وغواړئ یو د هغې نه دا دی چې د عذاب د اور نه تاسو پناه وغواړئ الله رب العالمين دا عباد الرحمن فصفتون كواي والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم عباد الرحمن دا الله خبن دا قان اغدي چه دا دعا قاني كي يا الله مون دا عذاب دا جهنم واري بالطرف تا إن عذابها كان غراما يقينا عذاب دا جهنم دا تاوان دي او دا دير بد زي دا ورتك دي ورونو همیشه دا پار انسان الله نه دعا وکړي چې الله د دوزخ اور نه موږ بچ کړي او د دوزخ د دغې سختې ګرمۍ نه موږ بچ کړي او هغه معصور د نبی صلی الله علیه وسلم نه کوم دعاګانې چې معصور دي په مانځه کې وي په غیر د مانځه کې وي سبایي اذکارو کې دي مسایي اذکارو کې کوم دعاګانې چې راغلي دي چې هغه انسان همیشه د پاره ووایي او خلاصه آخري خبره دا ده چې مهم سبب د نجات د اور د عذاب نه د کتاب و سنت تابعداری د الله او د الله د پیغمبر خبرې منل هغې باره کې الله رب العالمین فرمایي یوم تقلب وجوههم في النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول جهنمیان هغه ورځ چې د هغوی مخونه به اړول کېږي راړول کېږي په اور کې څه به وایي یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول کاش چې موږ د الله او د الله د پیغمبر خبرې منلې وې یعنی خلاصه اسباب د نجات د اور نه د قرآن و سنت اتباع د الله او د الله د پیغمبر خبرې منل دې سره به انسان د جهنم نه بچاوی حاصلوي ورونو اسباب د نجات نه دا ده چې د قرآن و سنت خبرې منل د الله او د الله د پیغمبر خبرې منل ولې جهنمیان به تمنا کوي افسوس به کوي یا لیتنا کاش چې موږ اطعنا الله واطعنا الرسول معنا دا ده چې هغوی د الله خبرې نه دي منلې د هغې حکمونه یې پایمال کړي دي او د الله له پیغمبر خبرې نه دي منلې الله والله پیغمبر موږ ته دوه قسمه خبرې کوي یو اوامر دي چې دا وکوئ دا وکوئ دا وکوئ منځ وکوئ روژه ونیسئ زکات ورکوئ ښه اخلاق وکوئ صلة الرحم وکوئ دا اوامر دي نو ته چې د الله او د الله اتباع کوي د هغوی خبرې منې دا اوامر به په ځای باندې راوړي. بل قسم منهیات ورته وایي، محرمات ورته وایي، موږ یې د یو څه نه منع کړي یو، دا مه کوئ، دا مه کوئ، زنا مه کوئ، قتل مه کوئ، شرک مه کوئ، ربا مه کوئ، حقوق الوالدین مه کوئ، بد اخلاقي مه کوئ. دا نه کول دینه به ځان ساتي. نو کله که انسان د الله رب العالمین احکام د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې او د هغه احکام په ځای راوړه، اوامر یې په ځای راوړه، او د منهیاتو محرماتو نه ځان وساته، د کتاب او سنت اتباع یې وکړه، نو الله رب العالمین به ده ته د عذاب د جهنم نه نجات ورکړي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو ته د عذاب د اور نه نجات راکړي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د نیک اعمالو کولو توفیق راکړي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د مرګ نه مخکې د ټولو ګناهونو نه د توبې ایستلو توفیق راکړي. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.